بزن که جان بسپارند، چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. فرصت شمر طریقه رندی که این نشان، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. ما راز و ننه احمد ترسانو در ولایت ما هیچ کار نیست، هیچ کار نیست. نگرفت در تو گیه یه حافظ به هیچ جو، حیران آن دلم به کم از سنگ خاره نیست. نگرفت در تو گیه یه حافظ به هیچ جو، حیران آن دلم به کم از سنگ خاره نیست. کم از سنگ خاره نیست، کم از سنگ خاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دید جای جلوه آن ماه پاره نیست. از چشم خود بپرس که ما را که میکشد، جانا گناه تاله و جرم ستاره نیست، جرم ستاره نیست، جرم ستاره نیست. نگرفت در تو گیه یه حافظ به هیچون، حیران آن دلم کم از سنگ خاره نیست. نگرفت در تو گیه یه حافظ به هیچ رو، حیران آن دلم کم از سنگ خاره نیست، کم از سنگ خاره.